Eerst met het NOS-journaal. In New York is de noodtoestand uitgeroepen vanwege aanhoudende regenval en overstromingen. Straten, kelders en metrostations zijn ondergelopen. En het metronetwerk in de stad is praktisch lamgelegd. In bussen staan mensen op stoelen om geen natte voeten te krijgen. En de overstromingen hebben ook geleid tot flinke vertragingen en annuleringen op luchthavens. Inwoners van New York krijgen het advies om thuis te blijven. In een woning in Leeuwarden is een explosief gevonden. Agenten kregen aan het eind van de avond de melding dat er mogelijk een explosief in het huis zou liggen. En dat bleek ook zo te zijn. Omliggende huizen werden ontruimd en de explosieve opruimingsdienst kwam erbij. Die heeft het voorwerp meegenomen. Er was niemand in het huis in Leeuwarden aanwezig en er is daarom ook niemand aangehouden. Servië heeft een groot aantal tanks en andere wapens naar de grens met Kosovo gebracht, zeggen de Verenigde Staten. De Amerikanen hebben Servië opgeroepen om zich terug te trekken. Servië en Kosovo liggen al lang met elkaar overhoop. Kosovo is een voormalige provincie van Servië, maar verklaarde zich in 2008 onafhankelijk, wat Servië nooit heeft erkend. Vorige week laaiden de spanningen weer op. In het Verenigd Koninkrijk is nog iemand opgepakt voor het omzagen van de bekende Robin Hood-boom in Noord-Engeland. Donderdag werd ontdekt dat de esdoorn die te zien is in de film Robin Hood uit de jaren 90 is omgezaagd. Waarom is nog niet duidelijk. Eerder werd al een jongen van 16 opgepakt en nu is ook een man van in de 60 aangehouden. Actrice Renée Soutendijk heeft voor de tweede keer in haar carrière een Gouden Kalf gewonnen. Ze kreeg de prijs deze keer voor haar hoofdrol in Sweet Dreams. De film was ook de grote winnaar bij de Gouden Kalveren. Het won in totaal 6 prijzen. Het weer droog met in het zuiden plaatselijk wat mist, bij een graad of 9. Overdag is het bewolkt en schijnt ook af en toe de zon. Het blijft droog en het wordt in de middag rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Geen vertraging, wel vertragen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Kijk, ik kan eindelijk een tweede filiaal openen om de grootste sportwinkelketen ooit te worden. Maar dan heb ik deze week het geld al nodig. Maar dan ben ik straks nummer 768 in de rij. Maar, laat je niet stoppen door maar. Want bij Nuten weet je meteen hoe je je zakelijke doelen kunt financieren. Maar, nee, geen gemaar, maar naar Nuten.com. Je doelen dichterbij. Nuten, een initiatief van ABN AMRO. Klus en bespaar dit najaar. De vakman van Hubo helpt met slim advies en mooie acties. Deze zaterdag 20% korting bij aankoop vanaf 10 euro. Vraag naar de voorwaarden. Klussen met korting? Hubo helpt. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Met Teddy Tops. Terwijl de beste gouden kalveren van stal terug naar de wei galopperen en de sterren en ballen uit de kranten verdwijnen, delen wij onze onversneden en bindende cultuurtips uit. Met als enige kink in de kabel een wankele telefoonlijn voorzie ik je de komende uur van een waaier aan kunstwerken die mij de afgelopen week van mijn stoel hebben laten vallen. Deze ochtend heb ik aandacht voor de voorstelling Controle van dansgezelschap 155... die tijdens de Nederlandse Dansdagen is te zien. Vraag ik recensent Marijn Lems om nazorg nadat ik de voorstelling over femicide van Carolina Bianchi zag, waarin ze zichzelf aan het begin van de voorstelling drogeert met een zogenaamde rape drug. En spreek ik filmmaker en fotograaf Tina Farifte over haar nieuwe film Kitten of Vluchteling, over het verschil waarin we mensen opvangen of afstraffen. Want in een wereld die tegelijkertijd implodeert en explodeert, hebben we niks aan sterren als ze niet het licht in onze duisternis zijn. Maar eerst dit. Het was weer een aardig rumoerige week in het literaire wereldje, terwijl de discussie over ballen en sterren bij boekrecensies de gemoederen bezighoudt, maakte het CPNB intussen bekend dat er niet één schrijver het nieuwe Boekenweekgeschenk mag schrijven, maar een compleet gezin. Gelukkig is er iemand als Katja de Bruin, boekenredacteur van de VPRO Gids, die ons regelmatig bijpraat over vertaald proza. Een roman die volgens haar de aandacht verdient. Goedemorgen, Katja. Goedemorgen, Teddy. Ja, ik zei het al, deze week werd bekend dat het Boekenweekgeschenk niet door 1, maar door 6 personen wordt geschreven. Het CPNB heeft de hele familie Chabot gevraagd om samen iets te schrijven dat past bij het thema van de komende Boekenweek bij ons in de familie. Wat dacht jij toen je dit hoorde? Wil je een eerlijk antwoord? Nou, heel graag. Ik dacht, nee hè. Ik werd hier echt helemaal niet blij van. Ik vind het zo'n stom idee. En ja. Ik vind het ook vooral een heel misplaatst idee dat dus kennelijk nu ervan wordt uitgegaan dat al deze mensen kunnen schrijven. Dat is natuurlijk niet zo. Nee. Dus ik vind het ook een beetje beledigend voor alle schrijvers die wel kunnen schrijven. Denk ik, kies nou een schrijver die gewoon goede boeken schrijft. En die, iedereen heeft namelijk iets over dit thema te melden. Dus daarvoor hoef je echt niet een heel gezin uit te nodigen. Dus ik vond het echt een heel stom idee. Ja, en ik dacht ook het begrip gekozen familie, chosen family, daar hadden ze iets meer mee kunnen doen. Dat zal ongetwijfeld gebeuren straks in de boekweek zelf. Want je kunt hier natuurlijk alle kanten mee op, zoals met thema's. Ja, in plaats van dit. Want even de familie Chabot. We kennen Bart Chabot natuurlijk. Ja. Splinter Chabot. En dan stopt het bij mij. Dan heb je nog Maurits Chabot. Die is geloof ik voor de Volkskrant. Ja, ik haal ze ook een beetje door elkaar. Maar goed, het zijn gewoon allemaal hartstikke aardige jongens. Ja. En Bart Chabot is natuurlijk ook een leuke man op televisie. Maar het is, met alle respect, ik vind het niet de beste schrijver die er rondloopt in Nederland. Dus ja. Ja. Maar goed, het TPNB heeft wel vaker, maakt wel vaker rare keuzes. Dus ik geloof ook niet dat de boekhandel hier nou dol blij van wordt. Nee, maar het is ook ergens wel traditie om boos te zijn op het TPNB. Tenminste, ik ben daar fan van. Doe dat jaarlijks. Ik ook. En ik vond het ook. Ze zijn eerder vaker aangesproken al op de hoeveelheid mannen die ze het boekenweekgeschenk hebben laten schrijven. Mannen en dan ook als het thema daar niet per se zich voor leende. En dan vind ik het wel knap dat ze dan nu niet één man iets laten schrijven, maar er meteen vijf. Ja, dat maakt mij eerlijk gezegd niet zoveel uit. Ik vind natuurlijk, ik ben ook enorm voor diversiteit, maar het gaat mij er meer om of iemand een goede schrijver is. Ja. Dat vind ik. Ik vind literaire kwaliteit het allerbelangrijkste. En natuurlijk moet je iemand hebben die ook een groot publiek aanspreekt en die veel mensen weet te bereiken en die het in de media goed doet. Dus dat zijn allemaal dingen die meewegen. Dat snap ik ook wel. Je kunt niet alleen daarin voor het boekenweekgeschenk vragen, want die is daar gewoon niet geschikt voor. Want die moet dan ook op tournee en tot de boekenbal. Die je beter niet kunt vragen. Maar er zijn ook een heleboel schrijvers die dit, denk ik, beter hadden gekund. Ja. En die het in mijn ogen ook meer gediend hadden. Maar En ik zie nu al uit naar waar ik me volgend jaar weer kwaad om kan maken. Ja, dan is er weer iets anders waar we ons over kunnen vinden. Ja, zeker. Maar gelukkig zijn er ook plekken zoals hier waar je een ander boek omhoog kunt houden. Dat anders ondergesneeuwd zou raken. Je hebt een roman gekozen die vanuit het Letts is vertaald. En ik kan me eerlijk gezegd niet herinneren dat ik iets uit het Letts vertaald heb gelezen ooit. Nee, dat kan ook heel goed kloppen, want het is ook het eerste roman die uit het Letts in het Nederlands is vertaald. Ik zal voor de gelegenheid even vermelden dat dat gebeurd is door Brenda Lely. Want ik vind het altijd heel bijzonder als er Nederlanders zijn die zulke kleine talen kennen en boeken kunnen vertalen uit die taal. Ja, ik vond het bijzonder. Ik weet eerlijk gezegd vrijwel niks over Letland, althans niet meer dan de gemiddelde krantenlezer. Dus ik vind het dan heel leuk om te kijken wat een Letse roman, wat ik me daarbij voor moet stellen. En romans lezen, dat is voor mij een manier om iets te leren over andermans levens. Mm-hmm. En dat lukt met dit boek heel goed, want het gaat over een meisje dat opgroeit in Letland onder het Sovjet-regime in de jaren 70 en 80. En dat is een tijd die ik mezelf nog herinner. Maar het is heel bijzonder om te lezen hoe dat voelt om op te groeien in een land dat onderdrukt wordt en waar de Sovjet-laars, de Russische laars, alles vertrapt wat Letts is. Mm. En zij weet niet beter, want zij is weet amper dat Letland eigenlijk een eigen natie ooit was. Maar haar moeder en oma, die weten dat uiteraard wel. En die langzaam maar zeker komt ze een beetje achter dat, waarom met name haar moeder daar zo onder gebukt gaat. Die voelt eigenlijk al haar ambities die worden geknakt door de Russische onderdrukker. En die gaat daar ook uiteindelijk aan ten onder. Het is een autobiografisch verhaal. Het is de 20e roman van deze, haar naam. Nora Ikstena heet ze. En dit is gebaseerd op haar eigen jeugd. Dus de hoofdpersoon is even oud als zij. Dat maakt het denk ik nog net iets aangrijpender. En voelbaar de emoties, de zielige aftakeling van haar moeder en de onmacht van dat meisje om daar iets aan te doen. Ja. Heel bijzonder. Zij is zelf geboren in 1967. Ja. Het gaat dus net over 3 generaties vrouwen. Ja, je hoort eigenlijk op beurtelings de stem van de moeder en het meisje. Ze hebben allebei geen naam. Dat maakt het altijd een beetje lastig om daarover te praten. Maar zij is enig kind. Die moeder had eigenlijk helemaal geen kinderen willen hebben en misschien ook niet moeten krijgen, want is heel ongeschikt voor het moederschap. Maar het ironische is dat ze is arts en vruchtbaarheidsspecialist. Ze helpt vrouwen zwanger te worden. Mm-hmm. Dat is eigenlijk haar grote haar droom in het leven, is om andere vrouwen te helpen zwanger te worden. Wow. Maar zelf is ze geen goede moeder en is niet in staat om haar dochter te geven wat die nodig heeft. En die vindt gelukkig de warmte en liefde en troost wel bij haar grootmoeder. Dat is echt al een verhaal op zich. Ja, dat is heel bijzonder. En het is ook mooi om te zien dat natuurlijk in die tijd, laten we zeggen, de jaren 80 was IVF en zo allemaal nog een stuk ingewikkelder. Dat is een beetje een zijlijntje, daar gaat het boek niet heel nadrukkelijk over. Maar het gaat dus heel erg over moederschap, eigenlijk in alle denkbare vormen. Mm-hmm. Nora Ikzinne is vanavond ook te gast bij het International Literature Festival in Utrecht. Ja, ja. Toevallig. Ze gaat daar praten met Maxim Osipov over, over opgroeien onder repressie. Ja. Een mooi onderwerp. Klinkt als een heel bijzonder boek. Ja, is het. En jij bent natuurlijk boekenredacteur bij de VPRO Gids. Ja. Nu is mijn voor de hand liggende vraag natuurlijk: hoeveel sterren geven we dit boek? Ja, dat snap ik dat je dat vraagt. Maar ik behoor tot het kamp van de anti-ballen en sterren. Ik hou er helemaal niet van. En we hebben bij de VPRO Gids geven we de films en series wel sterren en ballen, maar de boeken niet. En er wordt mij vaker gevraagd: waarom doen we dat nou niet? En ik weet dat veel lezers er wel van houden, maar ik hou er echt niet van om een boek te reduceren tot een aantal ballen of sterren. Want ik bespreek sowieso eigenlijk alleen maar boeken die ik goed vind. Ja. Dus dan zit je altijd, heb je er of 4 of 5. Denk ja. Het zijn gewoon jouw tips. Het zijn tips en ik bespreek nooit boeken die ik niet goed vind, want daar heb ik helemaal geen ruimte voor. Dat vind ik zonde ook van de kostbare ruimte. Dus je mag ervan uitgaan dat ieder boek dat ik bespreek de moeite waard is. Kijk, dat. En even om te draaien, waarom wel bij films en muziek? Ja, dat is niet mijn. Heb ik natuurlijk niet bedacht. Ik snap op zich best dat het houvast biedt. En ik let er zelf ook op. Ik kijk ook onmiddellijk. Dus het is wel een reflex. En lezers vinden het blijkbaar ook prettig. Dus ik weet. Maar er is bij ons op de redactie niet zo heel veel discussie over verder, hoor. Dus dat is een beetje zo gegroeid. Het is misschien niet consequent, maar wij krijgen er ook nooit klachten over, gelukkig. Ik vraag het natuurlijk ook omdat dit bij de Volkskrant nu is afgeschaft. Ja. De sterren. Ja, en bij de NRC is een woed nu ook discussie. Precies. Op de redactie, las ik, of ze het wel of niet mee door moeten gaan. Ja. En ook daar is een beetje het verhaal van, je doet het wel of je doet het niet bij alle genres. En dan moet je het dus overal afschaffen. Nou, daar zijn heel wat redacteuren die daar iets van vinden. Dus dat kunt er eindeloos over discussiëren. Is dat ook wel leuk vinden om recensies sterren te kunnen geven? Ja. Ik denk misschien dat schrijvers dat ook heel graag zouden toch? Doen. Ja, toch? Ja, zeker. Ja, ja. Tot slot, je bespreekt niet alleen boeken in de gids, maar je hebt ook een nieuwsbrief. Op welke manier kan de luisteraar zich melden voor deze nieuwsbrief? Ja, je kunt je daar gratis en voor niks voor melden via de website van de VPRO Boekengids. Het is www.vprogids/boeken. Kijk. En komende zondag kun je dan ook gelijk het mooie boek van Nora Ikzinne winnen als je die nieuwsbrief daarop abonneert. En gesigneerd exemplaar zelfs. Wow. Dus wat wil je nog meer? Nou, 5 ballen voor dit gesprek in elk geval. Heel erg bedankt, Katja de Bruin. Dankjewel, Teddy. Heel graag tot de volgende keer. Wij gaan nu luisteren naar Muziek van Loop. Een Amsterdamse band bestaat uit 4 vrouwen. Dit is Lonely Dance. Smoking ciggies in the garden. Lonely Dance was dat van Loop. En ik heb mijn Lonely Dance deze ochtend alweer gehad. De nieuwe plaat heet Do You Ever Wonder What Comes Next? En daarmee zijn ze op tour. Op 21 oktober staan ze in Hit the City, Eindhoven. 2 november in Merlijn, Nijmegen. 11 november Broeikas, Leeuwarden. 16 november Fluor, Amersfoort. 17 november Hall of Fame in Tilburg. En dan nog het hele land door. Met haar performance over femicide en seksueel geweld maakte de 39-jarige Braziliaanse theatermaker en performer Carolina Bianchi deze zomer veel indruk. Elke avond neemt ze date rape drugs, middelen die verkrachters gebruiken om slachtoffers mee te verdoven. De naam van de drugs? Goodnight Cinderella. En dat is precies wat ze doet. Ze zegt zelf, we moeten nieuwe manieren vinden om over geweld te praten. Cultuurjournalist Marijn Lems tipte het en ik ben er gisteren helemaal aan kapot gegaan. Soms zie je iets waarvan je weet dat het niet alleen jou de rest van je leven zal bijblijven, maar dat het onze blik op de realiteit totaal kan veranderen. Cadella Forcia, Chapter 1, The Bride and the Goodnight Cinderella, deed dat gisteren met mij in elk geval. En ik wilde er heel graag over spreken, bij wijze van mijn eigen nazorg. Recensent en persoonlijk therapeut op deze ochtend, Marijn Lems. Goedemorgen. Hi, goedemorgen. Ja, kun je iets vertellen over de maker? Want ik kende haar nog helemaal niet. Ja, ik zag Cadella Forcia, dit eerste deel van de geplande trilogie, zag ik als haar masterpresentatie bij Das Arts. Ja. Das Theater eigenlijk. Dat is een masteropleiding in Amsterdam voor theatermakers die al een eigen praktijk hebben, maar die dus nog hun praktijk willen uitdiepen. Daar heeft zij van 2020 tot 2022 gestudeerd. Ja. En ze komt uit Brazilië oorspronkelijk, heeft daar aan de universiteit gestudeerd en een eigen theatergroep toen opgezet. En na enkele jaren daarmee werken kwam ze dus naar Nederland om haar vak te verdiepen. Dit is dus de eerste voorstelling die ze sinds haar afstuderen heeft gemaakt. Ja, wauw. Neem ons even de zaal mee in. We zien een groot wit scherm, een tafel met daarachter een stoel, een microfoon. We verwachten een lezing. Wat gebeurt er dan? Je moet me dus een beetje helpen, want zoals gezegd, ik heb die afstudeerversie gezien, die is net iets anders dan de voorstelling die nu in theaters speelt. Ja. Maar wat er gebeurt is dat de eerste 50 minuten of een uur is inderdaad een lezing over femicide. Over het gegeven van vrouwen die omwille van hun geslacht worden vermoord door mannen. Ja. En daar lepelt de cijfers over op. Ik denk vanuit haar thuisland Brazilië, waar dat ongeveer het ergste ter wereld gebeurt. Mm-hmm. Waar 1206 vrouwen per jaar worden vermoord. Mm-hmm. En ook de link met het seksueel geweld die dat vaak heeft. Dus verkrachting die daar ook een rol bij speelt. Yeah. En ze licht vooral het geval van Pipa Bacca uit. Dat is een Italiaanse kunstenares die een kunstproject startte dat heette Brides on Tour. Mm-hmm. Waarmee ze het plan opvatten om met een andere kunstenaar van Milaan naar Jeruzalem te liften. Mm-hmm. In een bruidsjurk. En met het idee van verbroedering van alle volken onderweg. Ja, en liefde overwint, toch? Zo... En liefde overwint, ja, precies. Maar zij werd onderweg in Turkije werd ze opgepikt door een chauffeur die haar uiteindelijk heeft verkracht en vermoord. Ja. En dat geval grijpt zij dus aan om het over femicide te hebben. Ja. En dan niet alleen over dat geval als voorbeeld van femicide, maar ook om die kunstenaarsrol van Pipa Bacca uit te lichten. Van welke rol ook naïviteit of wit privilege daarin speelde. Mm-hmm. Omdat Bianchi natuurlijk zelf uit een land komt waar femicide zo ongelooflijk epidemische vormen heeft aangenomen. Yeah. Probeert ze ook te begrijpen hoe Bacca in dat project is gestapt. Yeah. En dat levert dus een enorm complexe lezing over de verhouding tussen geweld en eigen verantwoordelijkheid en hoe je daar tegen kunt verzetten en de traumatische werking van seksueel geweld en de aanwezigheid van het geweld in de wereld, wat dat überhaupt met een vrouw doet. Mm-hmm. Maar het bijzondere eraan is dat ze de lezing begint door een date-rape drug zelf in te nemen. Ja. Dus het soort drug waarmee mannen vrouwen in disco's in hun drankje gieten, waardoor ze bewusteloos raken, waardoor ze kunnen verkrachten. Ja. Die neemt ze aan het begin van de voorstelling in, waardoor ze gedurende haar lezing steeds meer het bewustzijn uiteindelijk verliest. Mm-hmm. Dus ze gaat eerst haar woorden slurren. Je ziet de beweging dragen en langzaam raakt ze helemaal in slaap. Mm-hmm. En dan, als dat gebeurt, wordt ze door andere performers opgevangen, yeah, afgedragen en op een bed gelegd achterop, yeah, de scène. Waarna de voorstelling compleet verandert. Want dan, ja, wordt het opeens een soort van beeldende, associatieve voorstelling waar heel veel uit de filmcultuur wordt geput. Ja. En ook heel veel juist op associatief niveau met dat thema van seksueel geweld en femicide wordt omgegaan. Ja, en het is tegelijkertijd alsof we in haar trip of droom zitten. Dus het is ook een, ja, soort droomsequentie waarbij in belanden, zodra zij oud gaat, komen, ja, wij in die wereld terecht. En tegelijkertijd, wat gebeurt er bij trauma? Dan loopt ook alles door elkaar. En dan bestaat, ja, tijd ook niet meer in een soort chronologische volgorde. Precies. Goed, oké, terug naar die droomsequentie. Ik probeer ook een beetje, ja, te reconstrueren wat ik nu eigenlijk, ja, heb natuurlijk gezien gisteren. Ja, ja, precies. Het is voor jou natuurlijk nog super vers. Ja, een heel vers, ja, trauma is dit. Ja. In die droomsequentie, daar zit best wel wat geweld in ook. Daarvan zegt ze, want je hebt met haar gesproken laatst nog. Mm-hmm. Ze heeft aan jou gezegd, ja, hoe kun je het over geweld hebben zonder geweld te laten zien? Ja, nee, dat was naar aanleiding van dat het stuk ook wat kritiek heeft gekregen, of in ieder geval publieksreacties die het te gewelddadig vonden. Ja. Dat speelt natuurlijk vaak een rol bij zeker vrouwelijke kunstenaars die het over dit soort thema's hebben. Mirela Gross, inmiddels transman, maar toen hij het werk Kokkoes Der presenteerde hij zich nog als vrouw. Ja. En daarin vertelde hij ook over zijn verkrachting. Mm-hmm. Hij ging daarmee om door een oproep op Craigslist te plaatsen, waarin hij zei van dat hij als vrouw mannen zou willen ontmoeten en die dates dan op zou willen nemen en documenteren. Mm-hmm. Om op die manier hun seksualiteit als vrouw te reclaimen. Mm-hmm. En dat levert ook heel veel verschillende reacties op. Ook vanuit feministische hoek. Die vonden dat hij voorbij ging aan wat trauma voor veel mensen betekent. Of een bepaald beeld van vrouwelijke seksualiteit, vrouwelijke promiscuïteit weer onderstreepte. Mm-hmm. En hij was daar natuurlijk helemaal niet mee eens. Hij zei, want dit is echt een, ja, een feministische daad. Een emancipatoren daad. Om ook voor mezelf om voorbij dat trauma te komen. Ik vond het meest intieme en het meest ontroerende moment. Uiteindelijk komt ze weer bij, gelukkig. En de manier waarop dat gebeurt, hoe ze wakker gemaakt wordt. Nou ja, ik was al een paar keer gestorven, maar dat duwde, gaf me nog wel een zetje. Er komt wil je nog dat vertellen? Of, ja, Nou, een van de spelers die wiebelt gewoon aan haar tenen om er een beetje om erbij te krijgen weer. En dan komt ze heel langzaam bij. En dat is zo'n, ik weet niet, intiem en teder moment. En eigenlijk, ja, ze rekent met alles af. Met liefde, met haat, met de taal, met, ja, tijd. Ja. Maar tederheid is een soort, het enige wat er goed van afkomt. En, ja, dat is ook de manier waarop ze eruit ontwaakt. Dus dat, ja, ja, was erg raak. Dit is pas hoofdstuk 1. Er komen nog hoofdstuk 2 en 3. Die komen nog in 2025. Ja. En dat is maar goed ook. Want mensen kunnen eigenlijk alleen nog maar vanavond in Frascati gaan kijken. En daarvoor moeten ze zelfs op een wachtlijst. Want het is. Ja. Verder zou ik vooral willen zeggen, ga haar volgen. Want het is echt een hele bijzondere maker. Ik ben erg onder de indruk. Dankjewel, Marijn Lems, voor deze nazorg. En, graag gedaan. Voor het mij hierheen sturen. Je hebt daar gesproken, dat is terug te lezen in de NRC of op hun website. En we gaan nu luisteren naar Op de Valreep. Nu het nog kan, nog één dagje. Dit is September Song van Agnes Obel. September Song. Dat is precies het liedje wat je wil horen bij een volle maan en een waterig zonnetje. Van de prachtige Deense singer-songwriter, weinig zinger, wel songwriter, Agnes Obel in dit geval. Denk je net je leven een beetje op de rit te hebben? De teugels van je ambitie te kunnen laten vieren in je doorzonwoning? Begint de vloer onder je te schuiven en moet je rennen om de controle te behouden? De dertigers van dansgezelschap 155 ontzien zichzelf niet in de voorstelling Controle. Nadat ze in eerdere voorstellingen in de weer waren met motoren en met een spekgladde vloer, zijn ze dit keer het drietal lopende banden waarmee ze de dilemma's van hun levensfase verbeelden. Hun jeugd is voorbij, maar betekent dat dat je moet meegaan in de rat race? Of is er nog ruimte voor het tonen van kwetsbaarheid en onvoorwaardelijke mannenvriendschap? 155 won de André Ginkgras Award op het Holland Dance Festival, de prijs van het Nederlandse Dansdagen Jong Publiek en een zilveren krekel met motors. Hun laatste voorstelling, Stuk, werd door de NRC een van de 5 beste dansvoorstellingen van 2020 genoemd. En nu zijn ze met Controle genomineerd voor de meest indrukwekkende dansproductie 2023. Bij mij is aangeschoven artistiek leider, danser en videograaf van 155, Thomas Bos. Hij werd 34 jaar en 280 dagen geleden geboren in Zevenaar. En nu is hij hier. Welkom, Thomas. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het gezelschap bestaat uit een stel vrienden en jouw broer uit Wageningen. Kun je eens vertellen hoe dat zo is ontstaan? Ja, dat kan ik zeker. Het is eigenlijk een beetje ontstaan door breakdance. Dat is een beetje waar we elkaar allemaal zijn tegengekomen. Behalve, ja, mijn broer die ken ik zeg maar daarvoor al. Maar hij is meegegaan toen ik voor de musical ging breakdansen. Dus dat is voor mij, was dat in groep 8 basisschool en... ik speelde altijd Tekken 3. Ja. Dat is een spelletje op de PlayStation 1. En dan had je één karakter, Eddie Gordo. En die deed een paar breakdance moves. En dat heb ik zeg maar extreem lang geïmiteerd. En mijn leraar toen de tijd had het gezien. En die heeft toen een soort van een workshop gefixt. En dat is uiteindelijk toegeleid dat ik bij breakdancers terecht ben gekomen in Wageningen. En daar ben ik uiteindelijk allemaal... andere gasten tegengekomen en dat ging een beetje af en aan en toen is een groepje overgebleven. Mm-hmm. En dat wij merkten toen al een beetje, want veel brekers die trainen gewoon om goed te worden, dat wilden wij natuurlijk ook, en om dan te battelen en elkaar af te troeven. En we hadden toen al een beetje dat we zo het ook heel leuk vonden om een soort van grapjes of zo erbij in te doen bij het trainen. Dus dan gingen we een soort van, als we dan een dansje maken, maar dan ook met iets doms of zo. En dat begon toen al een beetje te broeien. En dat leidde uiteindelijk dat we eigenlijk meer showtjes gingen maken dan dat we per se heel erg gingen battelen. Maar de basis was toch altijd wel nog steeds breakdance. Want dat vonden we toch de vetste dansvorm. Nou ja. Dat zit er nog steeds in. Nu doen we eigenlijk dat, maar dan op groter of zo. Ja. Hoger niveau, ik weet niet hoe je het moet noemen. Nou ja, ik heb dus die voorstelling waar ik het in de intro over had, Controle, die heb ik op Lowlands gezien. Ik kan wel zeggen dat mijn hoogtepunt van Lowlands was. Ja, echt? Oh, ja. Dat is leuk om te horen. Ja, dus niet chill. Billie Eilish, maar 155. En het is een al veel geprezen voorstelling. Het gaat over die rat race en het feit dat jullie allemaal in je 30 zijn en waar je dan mee te maken krijgt. Kun je de luisteraar even meenemen naar dat podium? Wat zien we? Ja, het is in eerste instantie lijkt het een redelijk normaal podium voor als je wel eens in theater komt. Maar wij zijn altijd ook wel blij met mensen die misschien niet per se heel vaak naar theater gaan, maar die dan toch op een of andere manier bij ons in theater terechtkomen. Mm. Maar vrij snel, na eigenlijk de eerste scène, begint de vloer te bewegen. Mm-hmm. En dat hebben we uiteindelijk gemaakt. We hebben allemaal tweedehands loopbanden gekocht van oude aardappeldelen in Noord-Holland. En die hebben we om laten bouwen, zodat het allemaal aan elkaar geschakeld is. En ook samenwerkt met het licht en de projectie, waardoor basically het basisidee is, wij zijn dansers, we presenteren onszelf als dansers, maar het ding waarop we proberen te dansen beweegt. Waardoor we dus eigenlijk niet echt die controle hebben die we zouden willen hebben. Ja. Zeg maar heel simpel gezegd. Dat is een beetje ook wat we in het beeld hebben gemaakt en hebben neergezet met controle. Er zijn dus 3 loopbanden achter elkaar die allemaal andere kanten op bewegen. En daar proberen jullie dan op te dansen. Op te dansen. Ja, inderdaad. vond hem ook vrij confronterend, want ik ben ook 30. En het gaat ook heel erg over wat je dan nu meemaakt. Maar dat met zoveel zelfspot en humor. Ja, dat je ook niet anders kan dan daar zelf ook zitten en met zelfspot kijken naar je eigen. Dat is een beetje onze trademark aan het worden. En dat vind ik niet heel erg. Maar wij zeggen vaak in de vorm van grappen. Is wat makkelijker om jezelf kwetsbaar op te stellen of om iets heel serieus te vertellen, zeg maar. Ja, ik vind dat is altijd een gek ding, want dans en comedy, dat zijn niet per se dingen die heel vaak worden gemengd, terwijl wij dat dus eigenlijk altijd al doen en het voor ons een hele chille vorm is om, en we merken ook dat het publiek daar best wel, die reageert daar wel goed op, dus het is best het werkt goed. Het werkt heel erg goed. Kun jij een voorbeeld noemen van zo'n scène die ik nu oprakel? Nou, ik moet bijvoorbeeld denken aan een andere jongen uit de voorstelling, die heet ook Thomas. Dat is lekker verwarrend. Die vertelt eigenlijk, het zijn trouwens allemaal echte gebeurtenissen waar de voorstelling op is gebaseerd. Die vertelt over een paniekaanval die hij had toen hij op vakantie ging nadat hij heel wat had gewerkt en echt even goed klaar was om te relaxen, zeg maar. Maar toen een soort hele langdurende paniekaanval kreeg. Maar dat vertelt hij terwijl hij eigenlijk aan het joggen is en een soort telefoongesprek met zijn moeder via een zwevende microfoon. Dus het is een vrij onhandige situatie. En dat wordt alleen maar erger, want wij komen er allemaal bij en het switcht een beetje tussen volledige chaos en nee, je moet gewoon rustig worden, niet in paniek raken, kom maar goed. En dan gaan de banden weer wat langzamer om een beetje een beeld te schetsen. En dan op een gegeven moment komen we allemaal op elkaars banden en struikelt iedereen over elkaar en proberen elkaar te laten vallen en plurren er zo'n beetje allemaal af, zeg maar. Ja, er is ook ontzettend veel spelplezier in. Ik kan me alleen maar voorstellen dat het heel erg gaaf is om dit te spelen. Video maakt ook een groot onderdeel uit van deze voorstelling. Klopt. Kun je vertellen wat jullie laten zien? Nou, in deze voorstelling maken we alleen maar gebruik van live video. Mm-hmm. Dus we gebruiken de camera eigenlijk een beetje, vind ik zelf, noem ik het even op, een slimme manier. Want je zit natuurlijk in theater op een vaste afstand en je ziet mensen totaal. Mm-hmm. En je ziet het podium totaal. Maar ik denk dat we de camera heel erg inzetten om je blik te sturen. Dus bijvoorbeeld heel erg een soort van portretvorm gebruiken, maar in combinatie met bewegende banden en de hoeveelheid jongens maken we eigenlijk een soort van vormen van portretten die een beetje een soort van in elkaar overflowen. En dat zie je heel groot geprojecteerd, maar tegelijkertijd zie je natuurlijk ook het totaalbeeld. En dat is eigenlijk, dat doen we eigenlijk niet zo heel veel. We staan eigenlijk een soort van stil en bewegen heel langzaam. En maar dan in die soort van uitsneden van het portret ziet het heel intiem en cool, bewegend uit. Dus gaaf. Ik ben heel erg benieuwd naar wat er nog allemaal van jullie komt. Ik vind het heel vet wat jullie maken. Ga vooral daarmee door. Het is denk ik voor alle mensen die dans al kennen, is het verfrissend, maar ook zeker voor iedereen die niet naar dansvoorstellingen gaat. Ja, denk ik ook. Dit willen aanraden. Heel veel succes met de speelmomenten. Jullie zijn nog op de Nederlandse Dansdagen komende donderdag 5 oktober met Controle. En daarna dus met Benny en Stuntkont. Ja. Heel veel plezier. Laatste controle ooit. Heel fijn. Heel erg bedankt, Thomas Bos. 155 is nog te zien. Met controle dus komende donderdag. En met de andere voorstellingen gaan ze volgen. Dankjewel, Thomas. Dank je. Lying in reflections. In the sky you learn to fall. Is it only me I see? Faith will catch you. Ways will catch you. I saw you for a glimpse. To the high. From Sanford. Only God knows why I still hit, only God knows why. Dreams of a beach with a house behind. Deep thought on the speed of life, sun's in perfect reach each time. Then I wake up green to a different life. And I see problems jumping high. I can't see trapdoors in my mind. Blurry signs that I can't define, like predicting movements ahead of time. Projectiles coming from the side. Projectiles coming for my life. War zone when I close my eyes. La la la, his fingers in my ears. I was not trying to hear. I'm moving on, faith and faith. Only desires crush me numb. I would chase and then some. From love I would run, like it's just here to disown me. That's why I keep my distance, even if I miss it. Why am I the wisdom to pick up when it phones me? Take my body for a walk, call somebody just to talk. Take a mic and press record and speak the truth. Only, only, only, only, only, only, only you. Only, only, only, only, only, only you. I was chasing highs up on diagonal. Started looking down like where the middle go. I've been on this grind like it's gonna break my fall. Rearisen butthole like where my loved ones go. Obedient, blindly, I trust you and you know. I don't wanna judge, but I need to save my soul. I question your priorities, isn't in this boat. Wired to a system, born into a code. Has a way of keeping self-esteem on the low. Betting on myself like, how wise is this hoe? Betting on myself like, how wide is this hoe? You tell me it's the wrong choice, you tell me it's the wrong choice, but I... La la la, his fingers in my ears. I was not trying to hear. I'm moving on, faith and faith. Only desires crush me numb. I would chase and then some. From love I would run, like it's just here to disown me. Only, only, only, only, only, only you. Only, only, only, only, only, only, only you. Only, only, only, only, only, only, only you. Only, only, only, only, only, only. Only. Only wie eigenlijk? Only you, denk ik. Het is Only van Sampa. Dit is toch echt een heerlijk nummer om weer wakker te worden. Ik vind het wel. De Londense singer-songwriter Sampa was dat. Sampa. Op 5 december staat hij in Carré. Je luistert naar een uur cultuur en heb je nu zelf iets gezien? Heb je ballen uit te delen of sterren? Of heb je juist iets positiefs te zeggen over het CPMB? Stuur me dan een tip of een recensie naar eenuurcultuur@vpro.nl. Hoe kan het dat de ene vluchteling met open armen wordt verwelkomd, terwijl de ander bij de grens wordt geweerd? Hoe kan het dat we, als het op empathie aankomt, verschillend reageren en handelen? Dat is de centrale vraag in Kitten of Vluchteling, een documentaire van fotograaf en filmmaker Tina Farifte. En sinds deze week online te zien. Welkom, Tina. Hoi, Teddy. Goedemorgen. Goedemorgen. Kun je nog voor de geest halen het moment waarop je dacht, dit klopt niet? Ja, eigenlijk heel goed. Het was niet afgelopen zomer, maar de zomer daarvoor. Toen mensen, grote groepen mensen in Ter Apel buiten sliepen. Weet ik, zo'n moment was dat echt heel hard regende. En ze hadden geen tenten, ze lagen buiten. En er waren vrijwilligers die tenten uitdeelden. En die tenten werden ook nog eens afgepakt. Mm-hmm. Aan de andere kant zag je op het nieuws beelden van mensen die naar de grens reden om Oekraïnse vluchtelingen op te halen. En die... werden, dus zoals je net zei, verwelkomd. Ja. En ze mochten werken en kinderen mochten naar school. Allemaal dingen die super goed en logisch en humaan zijn. Mm-hmm. En dat kon dus op een of andere dag wel. Mm-hmm. Voor de ene groep en niet voor de andere groep. En, ja. En dat was het moment waar ik dacht, ik weet niet meer waar ik naar kijk. Ja. Wat gebeurt hier? Wat bezielt ons? En waarom gedragen we ons zo? Ja. Ik moest daar ook heel erg aan denken toen ik zag laatst een talkshow waarbij het ging over wapens die aan Oekraïne worden geleverd. En er zat een expert en die zei, ja, we moeten natuurlijk niet alleen denken aan wapens als we hulp bieden. Maar straks komen er ook heel veel mensen met oorlogstrauma komen naar ons land. Dus we moeten er ook voor zorgen dat we die psychische hulp kunnen bieden en dat we ze goed opvangen en dat we goed voor ze zorgen. En toen dacht ik, ja, maar dat moeten we dan toch voor al die andere oorlogsslachtoffers ook doen of zo? Het voelde zo... Ja, terwijl we die anderen... Dus dat is helemaal waar, dus die kennis hebben we. Ja. We weten hoe we eigenlijk op een goede manier... hoe we hiermee zouden moeten omgaan. Maar we doen het bij heel veel andere mensen op een totaal hele destructieve wijze. Dus we bieden ze geen veilige routes. Dus de route zelf is eigenlijk ook traumatiserend voor heel veel mensen. En dan als ze eenmaal levend hier aankomen, dan sluiten we ze op in AZC's. En dan laten we ze heel lang wachten en niks doen. Ja. En niet onderdeel worden van een gemeenschap, waardoor ze dus die trauma's eigenlijk nog erger en groter worden. Dus precies, we weten hoe het moet, maar we doen het dus niet voor de ene groep en wel voor de ander. Ja. Je bent zelf op je 13e vanuit Iran naar Nederland gekomen. En in de film zeg je, en dat raakte me heel erg, ik dacht dat ik ons was. Wat bedoelde je daarmee? Het begon dus met die verbazing dat ik dacht van, hoe kan dit? Mm-hmm. Waarom gedragen we ons zo? En ik ging aan mensen om me heen vragen, waarom is dit zo? Mm-hmm. En heel veel mensen zeiden, dat is ook logisch toch? Want ze lijken op ons. Mm. En dat was voor mij het moment dat ik dacht, hè? Maar die andere mensen lijken op mij. Ja. En ik dacht dat ik ons was. Ja. Dus het was heel pijnlijk om dat te voelen. En ik denk dat heel veel mensen dat voelen. Mm-hmm. Maar niet hardop zeggen. En ook heel vaak denken dat ze alleen zijn. En het was een moeilijk proces om dat wel ook uit te spreken. Ja. Maar ik vond het wel nodig. Want ik dacht, blijkbaar zien we het niet hoe pijnlijk het ook is voor mensen die al lang hier zijn. Mm-hmm. En ook denken dat ze onderdeel zijn van ons. Mm-hmm. En wat betekent het dat mensen die op mij lijken dan in elkaar worden geslagen, vast worden gezet in kampen. En niet mensen de kans die op mij lijken. Ja, precies. Om van dezelfde rechten eigenlijk gebruik te maken als andere mensen. Je doet onderzoek naar wat empathie dan is. Ja, ik begin eigenlijk altijd wel met een vraag. Met iets wat ik zelf ook heel graag wil weten. En ik ga er vrij open in. Dus ik wilde weten hoe empathie werkt. En ik heb eigenlijk gekeken naar wie me daarbij kunnen helpen. Mm-hmm. En dus ik heb met experts gesproken. Zoals bioloog Frans de Waal, mediawetenschapper Marloes Geboers en Ignaz de Vies, die een filosoof is. Mm-hmm. Om via hun eigenlijk te begrijpen hoe empathie werkt en waarom we het voor de een hebben en voor de ander niet. Maar ook met een aantal ervaringsdeskundigen die waarvan ik dacht dat ze vanuit empathie hadden gehandeld. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld een vrouw die een Oekraïns gezin met 25 honden in huis heeft genomen. Dat vond ik amazing, maar geweldig. Ook bijzonder. En ook dat ik dacht, hoe werkt dit? Ik wilde weten van, hoe is jouw proces gegaan? Waarom heb je gehandeld zoals je hebt gehandeld? En zo ook met Jerry Afrije. Mm-hmm. Mensenrechtenactivist. Mensenrechtenactivist. Ja. En Roos Ikema van Migrate. Ja. Die juist de groep helpt aan de grenzen van Europa waar we het minst empathie hebben. En dat zijn dus alleen reizigende mannen, jonge mannen, die in elkaar worden geslagen. En zij lap ze dan weer op en nu doet ze veel dingen in Nederland in de Apel. En bij haar dacht ik dat zij dus heel erg vanuit empathie handelde. Maar bij haar zit ook een onwijs rationeel aspect dat ze denkt, zij roepen het minst empathie op, maar ze hebben eigenlijk die hulp het hardst nodig. Ja. Dus en niemand anders helpt hun, dus ik ga dat doen met mijn organisatie. Ja. Dus eigenlijk wetende dat daar niet de empathie zit, dat juist gaan opzoeken. Ja, op best wel rationeel en wel vanuit het principe is dat iedereen gelijk behandeld moet worden. Ja. En je hebt het op een gegeven moment over empathie-erosie. Ja. Wat ik heel interessant vind, kun je uitleggen wat dat dan is? Ja, ik denk wat ik er zelf als persoon onder versta is dat je blootgesteld wordt aan zoveel heftige beelden dat ze op een gegeven moment je minder raken. Dus dat je empathie geleidelijk afneemt. Ja. In psychologie wordt vaak gesproken over compassion fatigue. En dat komt ook vaak bij hulpverleners voor. Ja. En ik vroeg ook aan Frans de Waal of dat iets biologisch was. Of bijvoorbeeld dieren dat ook hebben. Mm-hmm. Hij gaf een voorbeeld van honden die worden ingezet bij aardbevingen om mensen onder het puin vandaan te halen. En die als ze lijk na lijk zien dat ze op een gegeven moment ook een soort empathie-erosie of een soort empathie-burn-out krijgen. Ja. En dat een trainer een keer had verteld tegen hem dat zij soms een levend collega onder het puin leggen, zodat die honden weer een hoop krijgen. Iemand levend zien, waardoor ze dat werk kunnen doen. En dat gebeurt natuurlijk bij zowel hulpverleners als bij mensen die heel veel naar beelden kijken. Ja. Maar ook normaal publiek. Ja. Je hebt een heel interessant experiment in je documentaire zitten. Namelijk, de mensen krijgen twee beelden te zien. En ze moeten dan kiezen wie van de twee ze uit een oorlog zouden redden. En ik moet lachen omdat ik het gewoon best wel heftig vond. Wat je dan doet. Namelijk, je zet een baby tegenover een vrouw en je zet een. En mensen moeten kiezen. Wie ga je redden? Ja, ik was heel benieuwd wat er zou uitkomen. Mm. En ook hoe mensen zouden kiezen. Dus ik wist wel dat ik niet een wetenschappelijk een representatief experiment deed. Mm-mm. Dus ik wilde eigenlijk weten of er een empathieladder is. Dus ja. Er een hiërarchie is van. En als er een hiërarchie is, wie dan bovenaan en wie ja. onderaan staat. En dus ja, ik wilde weten hoe mensen kiezen. Ja. En dat was heel interessant, want mensen vonden het heel ongemakkelijk. Ze mm-hmm. wilden eigenlijk niet. En ze deden het en dan probeerden ze het dan toch uit te leggen waarom ze bepaalde keuzes maakten. En dat vond ik eigenlijk heel schokkend, maar ook heel fascinerend. En ook heel begrijpelijk. Ja. Dat je dan toch probeert te zeggen, ja, de ene is een vrouw of jonger of schattiger of zieliger. Ja. En dat zijn natuurlijk allemaal dingen waar natuurlijk. Ja, niet ervan af moet hangen of je zielig genoeg uitziet of schattig of jonger. Dat is heel heel nee, maar het gaat tegelijkertijd wel over beeldvorming en ja. over inderdaad wat ook in je film zit. Hoe kinderen gefotografeerd worden om te zeggen, geef ons geld, doneer je geld, want deze mensen hebben dit nodig, dit kindje heeft dit nodig. Ja. Waarbij er ingespeeld wordt op een bepaalde empathie, maar waardoor je ook gewoon ja, op een gegeven moment murwig geslagen wordt. Ja, het is, ja, ik noem het ook in de film medelijden eigenlijk. Ja. Of in ieder geval, ik bedoel dat er een soort ongelijkwaardige versie van empathie is. En dat is ja. medelijden. En zowel medelijden als angst, mm-hmm. die ook door beelden die angst oproepen worden aangewakkerd, zijn eigenlijk vijanden van empathie. Die maken ja. empathie meer kapot dan dat ze empathie oproepen. Ja. En in de film wilde ik beide mechanismen eigenlijk ook laten zien. Waar beelden een groot invloed op hebben. Ja. En het punt natuurlijk ook is dat die keuze nooit bij individuen moet liggen. Mm. Want ja, wij hebben natuurlijk. We zijn heel vatbaar voor die manipulatie aan beide kanten. Dus zowel van angst als voor medelijden. En ook empathie is een vrij instabiele emotie of potentie. Mm. Het wordt heel makkelijk bespeeld en hangt af van de context. Dus ja, wat ik ook wil laten zien is dat het niet bij ons moet liggen, maar dat wij onze individuele empathie eigenlijk moeten soort uitvergroten en vastzetten in systemen die iedereen ja. op dezelfde manier behandelt. Ja, en die empathie rekken, dat kun je met kunst, met beelden. Ja, met verhalen. Met verhalen. Ja, en dat is natuurlijk wat ik interessant vind. Als je die beelden één op één laat zien, dan kijken mensen op een gegeven moment niet meer. Nee. En dan zie ik ook mijn rol als kunstenaar is van hoe zet je ze bij elkaar? Welke koppelingen maak je? Welke ja. beelden laat je weg? Welke lagen voeg je weer toe? Waardoor mensen ook anders naar die beelden kijken. Of dat je weer de verbeelding toevoegt en weer ruimte maakt voor mensen zelf om na te denken. Ja. En dat is ook wat ik een van de mooiste complimenten vind, is dat mensen zeggen van, ik ging zelf nadenken over van wat ze met mij doen, wat ik zou kiezen. Mm-hmm. En wanneer ik uit medelijden heb gedoneerd, of wanneer mm-hmm. ik weg heb geklikt. En dat is denk ik wat kunst doet. Maar ook ja, bijvoorbeeld fictie is ook een heel belangrijk empathie ja. machine. Want die dicteert niet de feiten, maar die schept de omstandigheden waardoor je jezelf weer gaat associëren, waardoor je jezelf weer gaat verbeelden. Ja. Dus daarom is kunst heel belangrijk. Maar ook voor schoonheid. En ja. dat hebben we ook nodig. Ja, kunst zijn een beetje misschien die levende mensen onder het puin voor de ja, honden. Hoop. Ja, en ik vond een van de. Woensdag bij Tivoli hadden we een heel grote vertoning met hele mooie reacties en vragen vanuit het publiek. Ja. En een vrouw die zei van, hoe vind je de balans tussen dat het heel heftig is, maar ook heel grappig en crazy mm-hmm. en heel mooi. En ik denk dat ook ja, is wat, ja. wat waar ik naar streef. Dat ja. je al die facetten bij elkaar ja. maakt het ook dat we het ook aankunnen, maar ook dat het zowel cognitief als emotioneel ons raakt. Ja, want het probleem bij trauma is dat je het wegstopt, want je vergeet het. Tenminste, dat doet je brein. Ja, het is een verdedigingsmechanisme. Precies. Dat je het uitzet om die afstand eigenlijk te houden, zodat ja. je het niet allemaal invoelt. Dus eigenlijk dat invoelen uitzet ja. om zelf te kunnen overleven. Ja. Precies. En nu, nou, we hebben hardop gelachen in de zaal bij deze film. Het is dus vanaf nu online te zien. Dat moeten mensen gaan doen. Hoe kunnen ze dat doen? Het is op NPO te zien. Ja. En we gaan ook vertoningen doen met nagesprekken. Ja. En de eerste is zondag 8 oktober uit mijn hoofd bij Criterion. En wat ik heel leuk vind is dat je een film maakt van 28 minuten... en dat je vaak een nagesprek hebt van een uur. Ja. En dan denk ik, ja, dan gebeurt er iets. Dan gaan mensen met elkaar, met mij, met anderen thuis erover hebben. En dat is natuurlijk de eerste stap. Ja, het is een ontzettende conversation starter... En het opent je blik en het rekt je empathie. Ik denk dat dat ook wel is. Wat we hebben de potentie om onze empathiekring te vergroten. Ja, ja, let's go. Heel fijn, dank Tina. De documentaire Kitten of Vluchteling is dus online te zien via Tweedok en de NPO. En gaat het ook vooral live zien om erover na te kunnen kletsen. Met jou onder andere. Dankjewel, Tina. Dankjewel. Butter and toast, it's a new day coming and I see what it holds. It's kinda cold, there's a chance of rain, and I said to myself, it should be warmer in May. Stepped outside and neighbor passed me by, tried to say hello but couldn't catch his eye. Dog in the park made a friend today, when I kicked the ball back and ran at least 6. In the Park van Elephant. De vier indie rockers uit Rotterdam zijn aan het toeren door het hele land en ze staan binnenkort op 5 oktober in Hasselt, Café Café. 13 oktober in Muziekgieterij in Maastricht. 23 november in de Helling in Utrecht en dan dus nog overal. Het was een confronterend uurtje deze ochtend, waarin ik mijn nieuwsgierigheid naar het boekenweekgeschenk niet onder stoelen of banken heb gestoken. Marijn Lems en Tina Fariefde mijn nazorg boden en jij een filmtip, een leestip en een handjevol concerttips kreeg. Edward van de Vendel, de schrijver, die won deze week de Gouden Griffel voor zijn boek Mischka. En ik wilde heel graag nog een gedicht van hem delen. Heel treffend heet dit ochtend. De hemel hangt of iemand halverwege schoonmaakwerk de dwel heeft laten slingeren. Ik dwing mezelf zonder herinneringen naast jou te rijden. Niets anders nog. Te doen dan uit mijn dromen weg te glijden. Tot hier in mijn regenpak. Wou natuurlijk wel dat jij zou zeggen dat je ook met mij gevallen bent vannacht. Dat je al tijden op me wacht, zo nat bent en een haakje zoekt om strak een warme, droge doek aan vast te maken. Tongpunt ja, rondom de mijne. Maar kijk, de zon probeert te schijnen. Goed, ik moet niet meer op mijn verlangen willen lijken.